zostane sám. A ešte máme jednu úlohu pre vás. Skúste sa zamyslieť teraz. Skúste trošku počúvať. Ježiš nás nazval priateľmi. Postavme sa dnes pred jeho trón ako priatelia Boží. Prinesme mu svoje obete. Prinesme mu to, čo sme zažili minulý týždeň. Prinesme mu vďaku. Lebo si žela, lebo to hovorí, že ten má ctí, kto obetuje vďaku. Ešte skúste trošku rozmýšľať. Upriamte svoju myseľ na Boha. Možno by ste mohli povedať, že nemáte čo priniesť. Ale v Biblii je jeden príbeh o tom, ako chudobná vdova priniesla 2 haliere. Možno je toto malé požehnanie. Možno je to nejaká situácia, možno len jedna chvíľa, za ktorú môžeš byť vďačný. Prinies ju Bohu teraz. A potom je ďalší. Môžem to nazvať extrém. Prinesme Bohu to, zložme zo seba všetko to, čo si myslíme, že sme už dosiahli, že si myslíme, že už sme za tým, že už to máme. Uvedome si, že to máme len vďaka nemu. Že všetko, čo máme, máme len od neho. Pane, chcem zložiť pred tvoj trón všetko, čo si myslím, že už viem. Všetko, čo si myslím, že už dokážem. Chcem stať pred tebou. Chcem sa skloniť pred tvojim trónom. Chcem ti priniesť vďaku, lebo si hoden. Sa tu bavili. Oh! že vám išli tieto slova zo srdc. Takže Ježiš je Pán, je hoden našich chvál. A je hoden toho, aby sme my prišli všetci, aby sme boli ochotní mu poďakovať za, nielen za to, čo pre nás urobil tento týždeň, ale jednoducho za to, že je on, je. Za jeho osobu. Ja som veľmi vďačný a silne si to uvedomujem, že aký je jeho osobnosť. Premietajú sa mi príbehy z písma, z Nového zákona, ako Ježiš jednal, aký je skutočný. Aby sme mu poďakovali, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť a aby naše srdcia mohli byť stále naplnené vďakou a akousi bázňou a úctou pred ním, pred jeho bytosťou. Pred bytosťou toho, ktorom hovoríme ako keby ako v tretej osobe, ako keby tu nebolo, on je tu. Hovoríme o ňom a on je tu. Proste. Môžeme sa priamo k nemu otočiť a hovoriť ty. Bože, ty si mocný. Bože, ďakujem ti za to, že si tu. Za to, že my môžeme teba chváliť, Pane. Za to, že ty si tu, Bože, na tomto mieste. Tvoj duch je tu, prechádza sa pomedzi nás. Ty si povedal, že kde sa zídeme dvaja alebo traja v tvojom mene, že ty budeš medzi nami. A my sme ti prišli poďakovať, Bože. Ďakujem ti za tento čas. Ďakujem ti za každého z nás, Bože. Ďakujem ti za každého, ktorý je tu, Pane. Túžim potom, aby naše vzťahy boli urovnané. Aby každý jeden vzťah bol urovnaný. Aby nikto nemal v srdci horkosť alebo bolesť. Aby všetko, čo sme si urobili navzájom, aby jednoducho mohlo byť vymazané, tak ako to Boh vymazúva z našich životov a nikdy nám to nepripomína. My si dovolíme pokračovať. Ochranuje, mám silného kráľa. Je to pravda, Ježiš. mám verného kráľa. Ty si verný kráľ. Mám verného kráľa. Jeho láska nemená je. Mám verného kráľa. Pozvihnem svoj hlas na chválu a budem plesať v ňom. Milosťou a láskou získa, veď ja má len on. Mám silného kráľa, mám silného kráľa. Jeho moc ma ochraňuje, mám silného kráľa. Mám verného kráľa, mám verného kráľa. Mám verného kráľa, jeho láska nemenná je. Mám verného kráľa, mám silného kráľa. Mám silného kráľa. Mám silného kráľa. Mám silného kráľa. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Jeho láska. Jeho láska nemenná je. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Mám verného kráľa. Amen. Ty si verný kráľ, Bože. Ty si mocný kráľ. Ty si silný kráľ, ktorý nás ochraňuje. Ty si ten, za ktorou sa nemusíme hanbiť, Bože. My sa nemusíme hanbiť za to, že my veríme v toho, koho nevidieť, Bože. My veríme v toho, ktorého svet nepozná. Pane, my chceme, aby ťa ľudia poznali. Chcem, aby si zmenil naše životy, Bože, aby sme boli mocní svedkovia vo svojich domovoch, Pane. Je mi ľúto dní, čo som premarlil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Dnes viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil tu a s tebou príchuť neba. Ako ma premieňaš, spievať sa nedá, žiť pre staré ciele ma už nebaví. Nežijem pre teba a za tvoj kríž sa nehambím. Nehambím sa, nehambím za tvoj kríž. Nehambím sa, nehambím, že si ma spasil, Ježiš. Nehambím sa, že som tvoj, ó Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Je mi ľúto dní, čo som premarnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásno byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil ty s tebou príchod neba. Ako ma premieňaš, tu vyspievať sa nedá, žiť pre staré cieľe ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehambím. Nehambím sa, nehambím za tvoj kríž. Nehambím sa, nehambím, že si ma spasil, Ježiš. Nehambím sa, že som tvoj, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Nehambím sa, nehambím za tvoj kríž. Nehambím sa, nehambím, že si ma spasil. Nehambím sa, že som tvoj, ó Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Nehambím sa, že som tvoj, za tvoj kríž. Nehambím sa, nehambím, že si ma spasil. Nehambím sa, že som tvoj, ó Pane. na kríži získal si ma, je dokonané, je dokonané, je dokonané. Áno, Bože, Ty si dokončil svoju spásu a my Ti ďakujeme za to, že si mocný a že si zomrel na kríži a že si nezliezol z kríža, tak ako sa to spieva v jednej piesni, ktorá sa možno tvári ako kresťanská. Ale že Ty si zostal tam, Pane. A Tvoja moc, Tvoja sila bola to, že si prijal tú nekonečnú bolesť. A že si zostal tam. A že si zostal verný svojmu presvedčeniu, Bože. Ježiš, Ty si bol vytrvalý a verný. Ty si mocný kráľ. Spoznať chcem. Ešte raz. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sám ťa chváliť. Uctievam. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sám ťa chváliť, uctievať. Pane viac, ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sám ťa chváliť. Tam na sväté miesto, kde slávou svojou ma premeníš, tam, kde Tvoja blízkosť má bázňou naplňa, ja túžim prísť. Ťa spoznať chcem, prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Pane, viac ťa spoznať chcem, dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Tam na sväté miesto, kde slávou svojou ma premeníš, tam, kde Tvoja blízkosť má bázňou naplňa, ja tu žem prísť. Len s Tebou som úplný, v Tvojom náručí sa môj svet zastaví. Pane, ja túžim stále cítiť tú blízkosť, teba dotknúť sa chcem, tak utekám za tebou. Pane, viac ťa spoznať chcem, dnes prichádzam s tou túžbou sem, ťa chválim, uctievam. Pane, viac, Pane, viac ťa spoznať chcem, dnes prichádzam s tou túžbou sem, ťa chválim, uctievam. Tebe chválu vzdám, tebe chválu vzdám, tebe chválu vzdám, zdá sa spolu. Tebe chválu Pane, vítame ťa, Ježiš, chceme sa ťa dotknúť. Chceme sa ťa dotknúť, Pane. Chceme vystrieť k Tebe ruky, Pane. Chceme sa ťa dotknúť, Ježiš. Odhodzujeme, Pane, všetky bariéry, ktoré nám bránia. Neveru, Pane. Strach. Odhodzujeme, Pane, všetko a chceme ísť blízko k Tebe. Chceme ísť úplne blízko k Tebe, tak ako sa len dá. Tebe sa, k Tebe chválu, Pane, vzdáť. Tebe chválu, vzdáť. Tebe chválu, vzdáť. Tebe chválu, vzdáť. Sláva ti patrí, Ježiš. Prišli sme sa tebe pokloniť, tebe povedať, že ťa milujeme. Tebe, Pane, chceme povedať, že patríme, že náš život patrí tebe. A nechceme sa pozerať, Pane, na to, na tie výčitky, ktoré nám vyhadzujú, ktoré sú v našich spomienkach. Chceme ti povedať, že ty si zmyslom nášho života. A myslím to vážne, Bože. Ty si zmyslom mojho života. Ty si cieľom mojho života. Napriek každému pádu. Napriek každému zlyhaniu. Napriek tomu, že moje svedomie je citlivé ešte dlho, možno týždeň. Ja chcem stáť blízko pri tebe a nechcem si vziať túto blízkosť. Nechcem si dať zobrať túto blízkosť. Boh nás stvoril. Sme jeho stvorenia. Každého z nás. Každého z nás. Teba. Teba. Každého z nás. Mňa sa dotýkal svojimi rukami. Mám syna, Maťa. A on má taký malý problém. Keď sa mu niečo nedarí, ako zvyknú deti, tak plače alebo sa hnevá. A ja si na tomto uvedomujem, že ako nás Boh učí, ako nás Boh miluje, ako mne záleží, ja si vidím na ňom, že má s tým problém a snažím sa mu pomôcť, ukázať mu inú cestu, povedať mu, keď sa ti nedarí, tak príď za mnou, ja ti pomôžem. Príď za mnou, povedz mi, potrebujem pomôcť, nemusíš plakať, nemusíš sa zlostiť. A nevyčítam nič. A uvedomujem si, že Boh je stokrát lepší otec ako ja. Čo stokrát? To sa nedá ani povedať. Také číslo neexistuje ani. A on nás takto učí. A každé zlyhanie, v ktorom zlyhame, sa nám vráti. Preto, lebo sa to potrebujeme naučiť. A Boh nám ukazuje cestu ako. A nie je tam žiadna výčitka. To si silne uvedomujem, že Boh nikdy nevyčíta, ale ukazuje nám cestu. Povie rovno, ako otvorené, že tak toto si pokazil. Toto nie je dobré. Ale je dobrý, milosrdný otec, ktorý nás mení a túži potom, aby sa náš charakter menil na taký, ako bol Ježiš. Tak, ako nám ho predstavuje písmo, ako chodil, aký bol, tak taký máme byť aj my. A ešte jednu vec som si uvedomil, že spomenul som si na jeden taký výrok, ktorý ma oslovil, čo sa týka môjho otcovstva. Dúfam, že vás nenudím. A ten pán povedal, je to jeden kazateľ, vedie aj chvály, povedal, že muži, ktorí sa stali kresťanmi a majú deti, že majú jednu veľkú nevýhodu, že nemali vzor, od ktorého by sa mohli učiť, ako vychovávať svoje deti. A ja som si uvedomil jednu silnú vec, že Boh nám dal spoločenstvo a ja vidím na svojich priateľoch, ktorí sú na mojej skupinke, že ako oni riešia niektoré problémy a mne sa to páči, ja viem, že tak je to správne a ja sa to od nich učím. A Boh mi takýmto spôsobom ukazuje. Aha, tak Boh presne mi dáva vzory, aby som sa ja mohol učiť od Neho, aby som bol taký ako On. Tak ako mne chýba vzor, ktorý by ma viedol, ako vychovávať deti, o ktoré by som sa mohol oprieť, že aha, môj otec to robil takto, tak ja to budem tiež tak robiť, pretože to považujem za správne, lebo to je správne, ale ja to nemám a tak to vidím na vás. Vy mi dávate ten vzor. Boh mi dáva cez vás ten vzor. A každému z nás, každý jeden z nás má čo dať tomu druhému. Ja mám čo dať vám, vy máte dať čo mne. Každý jeden z vás, každý jeden na skupinke. Nikto sa nemusí cítiť, že je zbytočný, pretože každý má čosi vzácne, čo do neho Boh vložil, od ktorého ani to nemusíme vedieť, že druhí si to na nás všímajú. Takýto sme vzácni, jeden pre druhého. Chceme sa ti podobať, Bože. Chceme sa priblížiť tvojmu vzoru, Bože. Chceme sa priblížiť tomu vzoru, ktorú si nám dal, a Pane, a to, že my ťa teraz nevidíme fyzicky. Ty sa nám dávaš poznávať cez našich blízkych bratov. Ja ti za to ďakujem a túžim, Pane, byť taký, ako si ty. Ďakujem ti za to, že sa mi dávaš poznať, aký si. Na tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení. Na tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení. Tak nám pomôž, Ježiš, vidieť teba viac a viac. Stále snívam o tebe, ty si môj pán. Aj keď líham, aj keď vstávam, na mysli chcem mať, že som stvorený na tvoj obraz, k tvojej sláve. Ako ty, Ježiš, chcem byť ako ty. Byť ako ty, Ježiš, k tvojej sláve rás. Byť ako ty, Ježiš, chcem byť ako ty. Byť ako ty, Ježiš, k tvojej sláve rás. Tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení. Na tvoj obraz sme boli stvorení. Vieme, na tvoj obraz sme stvorení. Ježiš, vidieť teba viac a viac. Stále snívam o tebe, ty si môj pán. Aj keď líham, aj keď stávam, na mysli chcem mať, že som stvorený na tvoj obraz, v tvojej sláve rád. Tvojej sláve raz byť ako ty. Ježiš, chcem byť ako ty. Byť ako ty. Ježiš, tvojej sláve raz byť ako ty. Ježiš, chcem byť ako ty. Byť ako ty. Ježiš, tvojej sláve raz. Sáme raz byť ako ty. Ježiš, chcem byť ako ty. Byť ako ty. v tvojej sláve rásť. V tvojej sláve rásť. V tvojej sláve rásť. V tvojej sláve rásť. Že môžeme rásť na tvoju slávu. Ježiš, ďakujeme ti, že môžeme ťa chváliť a vzývať. Ježiš, ďakujeme ti, že môžeme vzývať tvoje sväté meno, Ježiš. Pane, vyvyšujeme ťa. Pane, chválime tvoje sväté meno, Ježiš. Pane, vyjadrujeme vďaku a slávu, Ježiš, za toto nové ráno, Ježiš. Pane, vyjadrujeme ti chválu a čest, pretože si dobrý Boh. Pretože si kráľ kráľov a pán pánov, Ježiš. Toto nové ráno ťa vzývame, chválime. Haleluja, Ježiš. Jednu túžbu mám, bratia a sestry, aby sme sa mohli spoločne modliť toto nové ráno. Poďme poďakovať Bohu za toto nové ráno. Poďme spoločne sa modliť. Poďme vyvýšiť Boha nad svojimi životmi a rodinami, nad týmto zborom, nad týmto mestom. Poďme spoločne sa modliť. Haleluja, ako prvá cirkev. Poďme sa modliť. Ježiš. Aleluja, Ježiš, toto nové ráno ti ďakujeme, že si nás stvoril a povolal, aby sme oslavili tvoje sväté meno, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, ako Boží ľud ti chceme zdať slávu a čest. Pane, vyvyšujeme tvoje sväté meno, Ježiš. Pane, vyjadrujeme vďaku v našich modlitbách, že si Boh, ktorý si nás povolal, že si Boh, ktorý si nám dal vládu i moc, že si Boh, ktorý si nám dal slobodu, Ježiš. Pane, patrí ti sláva. Pane, ti ďakujem, že naše modlitby idú pre tvoj trón, Pane. Sláva ti, Ježiš. Pane, vďaka ti. Pane, modlím sa, aby Svätý Duch vanul, aby Božia sláva, Pane, zostúpila na toto miesto, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, vďaka ti. Pane, kladieme sa pod tvoju krv, Pane Ježiš. Kladieme sa pod tvoje pomazanie, Ježiš. Kladieme sa pod tvoju mocnú svetú ruku toto nové ráno, Ježiš. Pane, vyjadrujeme vďako slávu, Ježiš. Vyjadrujeme čest i majestát, že si král, že si pán, že si živý Boh, že tento zbor patrí tebe, Ježiš. Že naše životy patria tebe, že toto mesto patrí Bohu, Ježiš. Bože, ďakujeme ti. Ďakujeme ti jedni za druhých, Ježiš. Nech je oslávené tvoje sväté meno, Ježiš. Nech je ti vzdaná sláva a čest, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme, že tvoja krv je mocná sveta, ktoré je sloboda, ktoré je víťazstvo, ktoré je moc, Ježiš, ktoré je uzdravenie, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, modlím sa, aby Duch Svätý zostúpil na tento zbor. Aby Duch Svätý jednal a konal toto nové ráno, Ježiš. Pane, modlím sa, aby bola zjavená tvoja sláva, Ježiš. Sláva a menu, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja. Boží ľud povie amen. Amen. Amen. Budeme spievať poslednú pieseň a vykonáme zbierku. Počas tejto piesne vykonáme zbierku. Bude to posledná pieseň, ktorú budeme spievať. Požehnané meno Ježiš. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Najvyšší. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Najvyšší. Ešte raz. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Najvyšší. Požehnané.